Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 17 lipca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rząd przyjmuje program Dostępność Plus. Jak ma on wyglądać, o tym za chwilę nasz reporter. Mógł zablokować rachunki Amber Gold, wiedział też o nieprawidłowościach w firmie. Za chwilę o tym, co przed komisją śledczą, powiedział były wiceminister finansów. We Włoszech uderzono w groźny klan Romów Casa Monica. Program Dostępność Plus przyjęty przez rząd. Chodzi o pakiet udogodnień dla niepełnosprawnych i starszych osób, finansowany z Unii oraz budżetu. W siedzibie Kancelarii Premiera jest Michał Fedusio. Witaj. Dzień dobry. Jakie działania ma obejmować program? Te działania mają skupiać się na budownictwie, komunikacji publicznej, usługach czy innowacjach. Chodzi o to, by budować nowe inwestycje z myślą o niepełnosprawnych czy osobach starszych, jak również remontować dla nich te obecne. Na ten cel zabezpieczonych będzie ponad 23 miliardy złotych, oszacował premier Mateusz Morawiecki. Ten program jest zarówno dla osób z niepełnosprawnościami, ale również dla mam z wózkami, z dziećmi, dla osób ze złamaną nogą, osób, które z różnych przyczyn cierpią na jakieś niepełnosprawności. Chcemy poszerzać ten zakres dostępności różnego rodzaju usług. Program Dostępność Plus ma być realizowany do 2025 roku. Odpowiedzialny za wdrażanie działań będzie resort inwestycji i rozwoju. To Michał Fedusio, dziękuję za relację. Były wiceminister finansów Andrzej Parafianowicz mógł zablokować rachunki bankowe Amber Gold. Tak wynika z jego przesłuchania przed Sejmową Komisją Śledczą. Wcześniej powiedział też, że rozmawiał o problemie z gdańską spółką z ówczesnym przewodniczącym KNF w listopadzie 2011 roku, czyli około 10 miesięcy przed upadkiem firmy. W Sejmie jest Dawid Grygorcewicz. Witaj i powiedz, czemu były wiceminister nie zablokował rachunku bankowego Amber Gold? Były wiceminister finansów odpowiedział, że nie jest w stanie wytłumaczyć, dlaczego nie zdecydował się na blokadę rachunków Amber Gold. Tu warto dodać, że w kwietniu i w maju 2012 roku o podejrzanych transakcjach poinformowały go dwa banki. Minister pełnił wówczas również funkcję generalnego inspektora informacji finansowej. Przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman dopytywała, czy te informacje nie były wystarczającym powodem do blokady rachunku. Nie umiem odpowiedzieć dzisiaj na to pytanie, jaką wiedzę miałem wtedy i czy były przesłanki, takie mocne przesłanki do zamknięcia wtedy. Czy na temat blokady rachunków rozmawiał pan z panem ministrem Rostowskim? Nie. Czy pan minister Rostowski pytał pana o możliwość zablokowania rachunków? Nie przypominam sobie. A w dalszej części swoich zeznań Andrzej Parafianowicz powiedział również, że nie rozmawiał na temat sprawy Amber Gold z ówczesnym premierem Donaldem Tuskiem. To Dawid Grygorcewicz, dziękuję za relację. Pomysł powiązania unijnych funduszy z praworządnością popiera Europejski Trybunał Obrachunkowy. Zastrzegł jednak, że potrzebne są jasne kryteria. O tej opinii nasza korespondentka w Brukseli, Beata Pomecka. W oświadczeniu Trybunału napisano, że jego przedstawiciele są audytorami Unii Europejskiej i pilnują, by pieniądze podatników były wydawane przy poszanowaniu reguł. Dlatego Trybunał z zadowoleniem przyjął propozycję powiązania funduszy z praworządnością. Cytowana w oświadczeniu Anemi Tarterboom z Trybunału zastrzegła jednak, że zaproponowany mechanizm wymaga poprawy. Podkreśliła, że chodzi o to, aby istniały jasne i konkretne kryteria, na podstawie których można zastosować mechanizm powiązania funduszy z praworządnością. Komisja powinna określić wytyczne, na podstawie których będzie oceniać, co stanowi naruszenie rządów prawa. Według Europejskiego Trybunału Obrachunkowego powinny być też zabezpieczenia dla beneficjentów unijnych funduszy. Chodzi o gwarancję, że unijne programy będą realizowane przez rządy państw członkowskich. A zatem ewentualne wstrzymanie wypłaty funduszy z unijnego budżetu oznaczałoby pokrycie tych pieniędzy z budżetów krajowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I na koniec jeszcze Włochy i potężny cios wymierzony w mafię. Policja zatrzymała 31 gangsterów z klanu Romów Casa Monica. Na obławie było 250 karabinierów z psami i helikopter. Przejęto majątek wart kilkanaście milionów euro. Uderzenie w klan było z kilku względów wyjątkowo trudne. Wszyscy są połączeni więzami krwi. W działalności przestępczej posługują się rzadkim dialektem Sinti. Tłumaczył jeden z prokuratorów. To szefem tego

i pierwsza piosenka zwykle jest podpowiedzią albo hasłem do rozpoczęcia, odgadywania. Jeśli ktoś ma ochotę się bawić, to może się do nas odezwać. Tak jest. Numer 71335 to numer do komunikacji SMS-owej i także są dla Państwa nasze adresy mailowe man@polskieradio.pl i anna.gacek@polskieradio.pl. No i właśnie, mamy już pierwsze listy z odpowiedziami, co jest absolutnie bez sensu, bo niczego nie podpowiedzieliśmy, ale cieszy mnie Państwa udział i taka aktywność nawet troszkę ponadnormatywna. No i walka o to, by niczego nie wygrać, jest jednak godna pochwały. Ale trwają prace nad przygotowaniem nagrody i to nie przechodniej. Być może w swoim odpowiednim okresie, kiedy dojdziemy do, jak to się mówi, konsensusu i posiądziemy odpowiednią wiedzę, to przekażemy. Proszę nam wybaczyć, po 10 latach współpracy ciągle traktujemy tę audycję jako młodą, świeżą i jeszcze tak, w fazie... Tak, nieokrzepniętą. Zupełnie. Faza wzrostu, rozwoju, jeszcze wszystko przed nami. Ale konkurs oczywiście jest, piosenka, podpowiedź jest. Wybrałem piosenkę starą, ale to nie jest podpowiedź, bo to nie będzie temat, na przykład starość. Temat w pewnym sensie jest poruszony w tej piosence, ale istotne jest w pewnym sensie, bo to nie jest podpowiedź jeden do jednego. Tu trzeba troszkę się wysilić. First you cuddle up beside me, nice and near. Then you whisper all the things I long to hear. That's the first lesson in love. Give me your heart. Then put your two sweet lips on mine like this, and you learn the magic of a tender kiss. That's the next lesson in love. Lessons in love. It's so easy when you know how. Oh, my darling, let me show you now. Then you whisper, I love you so sweetly. And I know you've learned it all completely. That's the last lesson in love. Mm-hmm. Give me your heart. It's so easy when you know how. Oh, my darling, let me show you. I love you so sweetly, and I know you've learned it all completely. That's the last lesson in love. Mm-hmm. Baby, love me do. Patrzę na pierwsze listy, które przychodzą i tak się zastanawiam. Owszem, akceptuję, że Państwo rozpoznali Cliffa Richarda, bo nie każdy potrafi, bo to jest piosenka sprzed dziesiątków lat, ale przecież powiedzieliśmy, że pytanie nie brzmi, kto śpiewa, tylko jaki jest temat audycji. Nawet niektórzy słuchacze podali prawidłowo tytuł piosenki, Lessons in Love. Mm-hmm. I tu mamy podpowiedź. Aniu, nie wiem, czy w twojej korespondencji coś zbliżyło się do tematu? Muszę przyznać, że nie wiem, czy przez to, że mamy pełnię lata, ale słuchaczom tonacji czułość, miłość, namiętność w głowie, bo wszystkie odpowiedzi u mnie przynajmniej raczej w tę stronę właśnie zmierzają. No tak. No, proszę państwa, jak w tytule jest love, to naprawdę nie znaczy, że będzie temat love. No ale wyjaśnijmy może. Nie ma nagrody, więc nikt nie będzie jakoś rozpaczał. Otóż dziś tematem audycji są piosenki, które mogą być przydatne, po wakacjach oczywiście, podczas lekcji z różnych przedmiotów. Stąd tytuł piosenki Lessons in Love miał być podpowiedzią. No i bardzo mnie ciekawi, jak Ania interpretuje ten pomysł, bo nie ukrywam, że wypłynął tym razem ode mnie. I będę słuchał z zapartym tchem. Wyskoczyło właśnie w naszej skrzynce SMS-owej. O szkole będzie. No to już blisko. Będzie. To pogratuluję autorowi. Będzie o szkole, bo no, tak myślę, że przed nami wiele przedmiotów do godziny 15. No tak, ja jestem przygotowany. Ja też. Prymus. Ja zaczynam od lekcji filozofii. O, z grubej rureczki. Poważna sprawa. Czy to wszystko ma sens? Tak zatytułowany jest utwór. Można cały semestr właściwie spędzić, albo i rok na takich zajęciach. Jeszcze nie odpowiedzieć na to pytanie. Może lepiej na nie nie odpowiedzieć. Jaka jestem energiczna, dorosła. Zawsze zniosę jeszcze więcej niż zniosłam, ale dzisiaj nagły smutek mnie nawiedzi i zadaję ci, kochanie, to pytanie, a w dodatku wcale nie chcę odpowiedzi. Czy to wszystko ma sens? Jaka jestem, wygodnie ci ze mną. Masz tę pewność, idioto, masz tę pewność, że ja nigdy cię samego nie zostawię, albo prawie. Wiesz, jaka jestem, na mój temat wiesz wszystko, ale lepiej nie podchodź zbyt blisko. Mam pod ręką kilka ciężkich popielniczek. Ja zostanę i spokojnie się wyliczę. Czy to wszystko ma sens? Ładna piosenka, ale taka staromodna. Staromodna, bo też wcale nie młoda, chociaż tutaj w bardzo młodej wersji. Kiedyś Danuta Rin, a teraz Gaba Kulka, która nie boi się być niemodna i przez to jest bardzo modna, tak mi się wydaje. No właśnie, to przedyskutujemy przy innej okazji. W związku z tym, że wybraliśmy dziś temat piosenki, które pomocne są podczas nauczania różnych przedmiotów, to wydaje mi się, że piosenka, którą teraz nadamy, bardzo się przyda na lekcji geografii. Też mam coś na geografię. Masz geografię? Mm-hmm. No, ubiegłem cię trochę, ale ja mam geografię ciekawą, bo nie wprost. Mianowicie tytuł piosenki brzmi Girl from Kokomo. No i teraz zadanie dla uczniów, sprawdzić, z którego to Kokomo ta dziewczyna pochodzi. Bo tych miejscowości i miejsc o nazwie Kokomo jest więcej niż jedno. Można się tego domyślać. A dziewczyn jest... też jest więcej niż jedna pewnie. Ale ta być może konkretna jest z któregoś konkretnego Kokomo. Tylko w piosence nie pada odpowiedź. Więc drogie dzieci, weźcie mapki, weźcie atlasy, lupy, jak ktoś ma słabe oczy. Ale dzisiaj to się już komputer przecież otwiera, a nie mapkę, atlas. Ja znowu podchodzę. To jest zapowiedź z 85 roku. Beznadziejnie do tego podszedłem. Mm-hmm. Dzieci, wygooglujcie sobie. Don't you leave me. No, niekoniecznie otrzymaliśmy odpowiedzi, o które kokomo chodzi, ale to nie jest częścią naszego konkursu, więc mogą sobie Państwo googlować dalej. Może to jest taka geografia z fakultetu już na przykład, czyli dla bardziej zaawansowanych. Ja będę mieć taką dość podstawową no, nie, za chwilę. Jak ktoś ma Google'ka, no tak, w telefoniku małym na ekranie sobie wślipi, wszystko, cały świat mu pokaże maluśki. To prawda. Teraz piosenka, która chyba... Ona jest z czasów już tu i teraz, ale chyba tutaj sięgamy do emocji, a nie do, nie do technologii, tak bym to ujęła. I myślę, że przedmiotem czy godziną lekcyjną, której możemy się tutaj uczepić, jest chyba wyłącznie godzina wychowawcza. Ale jeszcze nawet nie ma połowy audycji, a ty już troszkę... Migasz się. Nie migam się. To jest, uważam, że trzeba mówić o takich rzeczach. To jest poważna sprawa, którą chcę teraz poruszyć. Teraz utwór zatytułowany Rehab. I w piosence bardzo często pada, że oni chcieli mnie odesłać, wysłać na odwyk, a ja im mówiłam nie, nie, nie, nie, nie. I wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Skończyło się to bardzo, bardzo źle. I to jest piosenka, która była kiedyś wielkim przebojem, którą wszyscy znają, ale może dobrze przypomnieć, że historia za tą piosenką jest po pierwsze prawdziwa, a po drugie niestety tragiczna. Po trzecie jest to też piosenka, która, tak jak wspomniałam, była wielkim przebojem. Na szczęście zachowała się także w kilku mniej znanych wersjach i to jedna z nich. Amy Winehouse. He tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you know, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be home and right. I ain't got 70 days. Cause there's nothing, there's nothing you can teach me that I can't learn from Mr. Hathaway. I didn't get a lot of your class, but I know it don't come glass. They try to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you know, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go, whoa, whoa. The man said, why you think you hear? I said, I got no idea. Said, I'm gonna lose my baby. So I always keep a bottle on it. He said, I just think you're me, yeah, baby, and the rest. They try to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, oh no, no, no. I don't never wanna drink again. I just. Need a friend, cause I'm not gonna spend 10 weeks. Have everyone I think I'm all under a man. And it's not just my pride, it's just these tears have dried. Don't make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but where I

about 600 years. Butterflies and black and blue birds. Tam jeszcze po drodze były motyle, więc już mamy naprawdę wybór na lekcję przyrody idealny. Ślicznie to grało. Dzisiaj po audycji posłucham sobie tej płyty. Zachęcam, Aniu. Come Tomorrow, tak jest zatytułowana. Tak, nowy album Dave Matthews Band. Lekcja geografii teraz. Kolejna. Czyli już nie Kokomo, tylko? Tylko Polska. O, miłość Zakopanem. No i się już ugotowała. Z tą Anią to ciężko na żywo prowadzić, bo ona ma niski próg niegotowania się. Dobrze, to jest jeszcze taki moment w nastroju po Wimbledonowym. To była akcja Game Set Match. Tutaj już nie ma nic do dodania po czymś takim. Co ja mam powiedzieć? Kiedy to jest taki, jesteś redaktorem. To jest taki piękny utwór. Chciałam powiedzieć, że on może być na lekcję geografii, ale też lekcję polskiego, bo osoba, która go wykonuje, pisze piękne teksty i zanim tutaj dojdziemy do Bałtyku i Nogiewontu, to są też takie piękne metafory. Już nic więcej nie powiem. Słońca leży pode mną, Polska. Patchwork uszyty z województw i drobnych łatek powiatów. Patrzę jak odrzutowce. Szramy. Pode mną patchwork z województw i drobnych łatek powiatów. Głowa się moczy w Bałtyku, stopę opieram o Giewont. No i już, to była krótka lekcja. Krótka lekcja, ale ładna. Natomiast moja będzie troszkę bardziej wybuchowa, ponieważ zapraszam na lekcję chemii. No a tytuł piosenki idealny, bo na chemii przeprowadza się różnego rodzaju doświadczenia. I nieuniknione jest czasem, nieuniknione jest to, że dochodzi do tego, co jest w tytule tej piosenki. Wybuchu? Detonacja, oczywiście. That's the sound. jakby ktoś chciał z Państwa wiedzieć, kto detonował na chemii, to była grupa Trivium. Myślę, że nie jest tajemnicą, że poszłabym na wagary. No ty byś ani poszła, ja wiem, tylko potem byś wróciła na którą lekcję, ciekawe? Biologii. No, biologii. Przyrody, tak. Natury. Czyli o wnętrznościach, o flakach? Nie, nie, nie. Wracamy do tego, co natura może stworzyć, piękne różne stworzenia. Bo ten zespół ma na koncie tak, album zatytułowany Wilk na przykład. Na płycie poprzedzającej album Wilk był szczur, był rekin, więc wydaje mi się, że aż się prosi, by te zwierzęta gdzieś pojawiły się i stworzenia w naszej audycji. Tak? Mhm. I to wszystko w jednej piosence? Nie, nie, nie. Wybrałam rekina, a przy okazji, ponieważ wydaje się, że przynajmniej na ten moment ta historia jest zamknięta, czyli zespół Kim Nowak, to myślę, że też możemy tutaj poruszyć temat muzyki. Muzyki w jakim sensie? Lekcji muzyki, przedmiot. A muzyka. Rekin po co? Nie, tu już teraz mówimy o wartości czysto artystycznej. Na przykład poznać historię polskiej muzyki, najlepszych płyt ostatnich kilkunastu lat i tak dalej. Wiem, marzę i śnię w tej chwili, ale dlaczego nie? No to masz, Aniu. Prawie się skończyło, ale się nie skończyło. Kim Nowak, muszę być nieuprzejma teraz dla Wojciecha Mana i zwrócić mu uwagę. Mnie uwagę nieuprzejmą? Mhm. No to trudno. I poprosić, to może uprzejmie jednak, żeby mnie więcej nie rozśmieszał swoimi błyskotliwymi, genialnymi uwagami, gdyż otrzymałam właśnie wiadomość, że zachowuję się żenująco na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, gdyż moje wypowiedzi okraszane są wybuchami śmiechu do rozpuku. A kto to napisał? Anonim, niestety. No, drogi anonimie. O, znowu się uśmiechnęłam. No właśnie. Drogi anonimie, wiem, że wśród naszych słuchaczy są również ponuracy, ale ja uważam, że śmiech Ani jest wdzięczny, spontaniczny i naturalny. I dlatego nie zgadzam się z tą uwagą. A teraz powracamy do tematu. To już być może, patrzę na zegar, ostatnia piosenka z tych wybranych przeze mnie. Nie było właściwie gimnastyki, czy WF-u, czy jakkolwiek to się nazywa. Chociaż jedna ze słuchaczek napisała, że przy Trivium liczyła, że to będzie lekcja gimnastyki, ale mówiliśmy o detonacji, czyli o chemii. A teraz będzie dla młodzieży, żeby się usportowiła, a tytuł trochę przekorny, bo brzmi on How can you stand there? Czyli jak możesz stać, kiedy jest lekcja gimnastyki, a muzyka taka wesoła i zachęcająca do ćwiczeń. To complain when there's so many moves.